وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما كتاب الإيمان لكنا نبغاركنا لإيمانيا ولنداي فمنو ني أولو جاتي لإيمانيا ayuru ke sigrama kale ke babu babu ye be ala jala kan de ma ko tuma na ala ga kota fa mu dama amina wuli babu ni muro tani kono tono ni ala tono ma ni babu kuma fa mi na o de ni islam ya ma ke a kinye yere reka dɔw ye na bɛ silamɛya kɛ na ta tiɲɛ kan a bɛ se ka kɛ a bɛ ka silamɛya jira kɛnɛ kan nka a ta tɛ hakika yɛrɛ ye. O dɔw ta ye k'i yɛrɛ kolon silamɛw ɲɛkɔrɔ k'i yɛrɛ kɛ silamɛ ye walima n'a bɛ siran fagali ɲɛ n'a nana dɔn k'a tɛ silamɛ ye k'o bɛna sɔrɔ dɔw ta bɛ k'o ye. ala ka kuma kama ala min kɔrɔ talen do qalat al arab ko burusi kɔnɔ mɔgɔw ko cile ma ne mana si baa ma amanna k'anw yɛrɛ limaniyabaga ye yani an yɛrɛ mumunu ye u nana k'u bena ala kɛra kunnada n'u ka limaniya ye. ala ko kira ma kulu a fu ye lamtuminu an ma limaniya dɛ an ma limaniya walakin kulu aslamna a b'a fɔ dɔrɔn an ye an yɛrɛ kolon de ka tugu silamɛw nɔfɛ an bɛ ka silamɛya kɛ de silamɛw nɔfɛ mɛ min ye limaniya ye ala ko kira ma k'u ma limaniya. donc o yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ a bɛ silamɛya kɛ yɛrɛ kolon kama silamɛw nɔfɛ ten nka a b'a sɔrɔ limaniya t'a la i n'a fɔ ninnu y'a yira cogoya na n'o ye munafadu ninnu ye k'u bɛ n'u ka silamɛya jira ala kira la ka waso ka u ka silamɛya jira ala ko ayi k'u bɛ ka silamɛya kɛ de nka tiɲɛ na mumunu tɛ paseke limaniya t'u la. o de la bukari babu dilan ka fɔ ni mɔgɔ min ka silamɛya ma kɛ a hakika yɛrɛ ye o ta bɛ kɛ jumɛn k'i yɛrɛ kolon ka tugu silamɛw nɔfɛ nafa dɔ ɲini kama ala k'an bila lajɛlen kisi o ma. ko ni mɔgɔ min ka silamɛya kɛra hakika yɛrɛ yɛrɛ ye ale ka silamɛya tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don ala kumana o kan ala min kɔrɔtalen don ko inna diina indalahi lislam ko diinɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ yɛrɛ ɲuman ala bɛ min yɛrɛ koni o de silamɛya ye o kɔrɔ ye mɔgɔ min y'a kun don silamɛya bɛɛ kɔrɔ a dusukunnasiri a dusukunnata a n'a kɛnɛkanta o de silamɛya ye. i bɛ kɛnɛkan baara kɛ cogoya min na n'o ye seli ni su ni a kɛnɛkan baara bɛɛ ye dusukun fana k'a minɛ ten n'o bɛ dafara mɔgɔ min na k'o de ye silamɛya hakika yɛrɛ yɛrɛ ye ala ko bɔra nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen ma. babu min nana ni kuranaya fana kɛra ka seereya bukhari halisa min na o la n'o fana bɛ babu in kɔkɔrɔma don don a y'a minɛ a boli yaman na o ko ko kibaruya in o y'a sɔrɔ shɛ bila. shɛ bɛ k'a minɛ zuhuri la ni dɔw b'a wele ko ibn shihab nka a tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ ye muhammadu bin muslim bat ma chamana sana du kone bai al zuhri more bai an ibn shihab tuma da la to era fa bisa kana muhammad ibn muslim alif na go kiwarani kale amir muhammad o to amir ibn sa'd sa'd ibn waqas je min to kai amir kale amir wala Ale ko ya mna ya fara sahaba sa'd ya la jinna ba Kala ga ci ne mun ci ba ma Ko ay mo do so Ay mo do so sa'd tu su le me woro la ino Kala kra ay mo do to yi amma tendo ma amuso ngale dalmo gali maniana katme mo godon no ngala kra mun resto apana mi mun ale sono mo gali maniya katme don no ka kale kala kra mo kala ka chire munayi beso ka dana tre kar sara ima tenda mo ale kala kra mo kumi kala la la ko dana maniana nso na ka ko chen mumini do kra go ki se ga fuwal manasro islamé do don kaira a sad la ka fo mugati mu ka li man yado amé ga islamá bara kon gi nyé gora me ta ka li man yado don go kora yi tana dana tige mu ka li man yana ki se ga jira do ga fo kar sa islamé nasro in nyé gara ka islamá bara wala me kari ka la ka li man yaka ha pasi dusku mi bala eto do mu te mu ka dusku na li man ha do sadu ko kali idane ka wakati ninge ale min min don che na la halala o kama le mata ka dade ale du sku ya kenye ale sigina ka kuma nga ka fara krama kale ba akale alala ka fo kinye na ninche ni ma fani ma mumuni ya ya dero ale wala krama ko muna ye karta je ma fenda ma dananiyana ne danimala ka fomuni do kira funa ka ma kim se ka fode ko se gabe do kare ma se ka samale halisa alibi min don kenga la halala ale dusku ya kenge ale ko ala kira ma ale sigina ka funa ka fo dananiyana chenye mumuni ala kira funa sigina ka funa ka fo dran ka fo islamé do Hukum Allah kira surah kafu sa'adu maku sa'adu Aku kira sa'adu ma Kalibi mugodo usong Kapa mugodo ukuna Kalibi naskoli ngelitabe do usong Kapa mugodo ukuna Abuna mindi nate bela jini ngakbo Abe do usong kado utuni Kalibi pamunungunga de kuli kadale katemene do nunuka abe pamunu muna asone muka limaniya yodo ko safan lokuna abe munu sabe sira na uluje uka na tatasuma kono pase je ni tuula obuna kuma langulo era fo ko tatasuma kono obuna sade mi che ngali yoro la ola ala bala me kuma la ile me kana dana tige ala kra kono bara me kana dana tige moga limaniya ne ta jundo obuma kra to la kande fa me moga munu to na ole kadiye ndale muka limaniya na na memunu so misra ne muso ukana ta tasuma kono di parce que mogodo so mali abaga li mona che abaga li mona che wa rawahu yunus arsan yunus fana ala kali wa salihu salu fana ala kali wa ma'mar ma'mar fana ala kali wa ibn aqi zuhri zuhri yere balma ke din ala kali an zuhrul be ku ya ibn zuhri la bore sanu mi fo ko mo gam ya na zuru la shi ya bi ay mo woro ko mun ya na zuru la mi to le ka ko ma di hadisa ma wodi mutabai o kuma na ba fa kunna ka fo ni ba ta ka mo go so na so so ni te mo la bo yere ba la je e ga da na nya na e mu nu ngali mana kan yi se ko lu to yi ka di don nu ma wala sa se gu so la tu ga na no sirai ka da ka lu to yi a se ka te fo bloka e ni mana amo famia ya ni hadisa ma amin fana famu hadisa no de jume tuguni wode ka ira kafo mo manga dengan ya ni boga limane ka do islama barake mi sera dengan ya no jume do kafo ka sa islama islama ka mi ngi nyakoro de islama ka baro pas islama e kene kan baro ni mana de tuguni kene kan baro to ko islama ya ya ngar do tugun wode limane ya rai mo te mo ka bisu do me ba ka kene kan baro de don ni islama baro ni ne babu muganai baro babu tawara ko ifsha'u salami min al-islam ko ka salamu je tanu nyonche ko re salami adoi ka salamu je tanu nyonche aka nyon ko ni salamu ni mana salamu nyon yo yo ju kula ka salam lata ha ko re salami walma uli man yai sabado abdullahi ibn umar anna riwayato la dogolo tsomada fe akuta sula katin afta sula katin na tara sula katin na tata sanje foi atemina trema atemina san atata be mogo fo kata sugu gono katla ba mogo fo katin abana suli ra brajin kama abe mogo fo kata fo sugu gono katla ga mogo fo katin abana murwara kulaga dongo do sugu sha kono tumana salamu ka mogo fo salamu na braji bari bala wala bugare ko ko ifsahu salami min al-islam ko ga salamu charan ko era islam yayi parce que salamu duwa ori kisiri ni ni ni mo ko salamu alaykum ko bi ya kisiri ni na ka ga dal jina ko ala ga no ga ngra jini ammar ko salatun man jama'ahunna faqad jama' al-iman fɛn saba bɛ yen nɔ ko ni mɔgɔ min y'o saba fara ɲɔgɔn kan k'o sɔrɔ kabi komi limaniya yɛrɛ bɛɛ de sɔrɔ fɛn saba min bɛna fɔ n'i y'o saba sɔrɔ a bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min limaniya bɛɛ kafɔ ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. Ali insɔfu min nafsi ka kilen hali yɛrɛ i yɛrɛ ka kungo la hali ko min yɛrɛ kun kan ka kilen a la ka n'a daja i yɛrɛ la n'a bɛ i yɛrɛ kun kan dɔrɔn kilen i k'a ɲɛfɔ ko ni mɔgɔ min y'o sɔrɔ i ye limaniya sɔrɔ. Ani ki yɛrɛ forse yani ka salamu bila ɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan ni ye mɔgɔ mɔgɔ n'i y'a ye dɔrɔn i b'a fɔ ni ye mɔgɔ mɔgɔ i b'a fɔ mais kuma in tɛ i n'a fɔ ala itilaki ye ka kɛ i n'a fɔ bɛɛ bɛ fɔ a la i ni to ye silamɛw de ko don n'o tɛ kafiri sen t'a la ni ni silamɛ min bɛnna a fɔ ni ni min bɛnna a fɔ hali n'a min fɔ a fɔ hali n'i ka kɔrɔ n'ale de kan ka i fɔ denmisɛnnin kan ka kɔrɔ n'ale fɔ nka n'a min fɔ a fɔ. O tumana ni nana mɔgɔ min tɛmɛtɔ don est-ce que ale kan k'e fo n'a min fo a fo parce que n'i y'a fo e bɛna baraji sɔrɔ o tumana k'i jija i ka salamu bila bɛɛ lajɛlen na ni i ka taabolo kɛra o ye k'e de bɛ bɛɛ fo k'i bɛ limaniya dɔ fana sɔrɔ o y'a filanan ye. A sabanan al-infaqu min al-iftar i bɛ wulikajɔ min kɛ k'i bɛrɛ sɔrɔ dɛ nka sarakati b'o fitinin in na i bɛ min sɔrɔ tile kɔnɔ hali n'a ti bɔ i fana ka sarakati bɔ a la dɔw yɛrɛ na a bɛ min sɔrɔ a ka baara la a ka dɔgɔ tɛ bɛrɛ sɔrɔ nka fitinin i fana ka fitinin bɔ ka di i y'a ni misikinaw ma minnu fana bɛ i ni dugumana cɛ i ka dɔ di olu ma o tuma na ni mɔgɔ min ye nin saba sɔrɔ ko o tuma na k'o tigilamɔgɔ o ye limaniya sɔrɔ ala ka limaniya di an bɛɛ lajɛlen ma. I n'a fɔ a nana halisa dɔ la fan wɛrɛ fɛ Ahmad ka musnad la ani sunan nali Abi Daud ani nasayi ka sunan na hakimu ɲana n'a ye filimu sadara olu bɛ y'o kɛnɛya ko ala kira ko u y'a ɲininka ayu sadakati afdal ko saraka jumɛn ni baraji ka bɔ sarakati bɛɛ a ka fɔ sarakati bɛɛ ye sarakati jumɛn ni bɛ yen n'a ka fɔ sarakati bɛɛ ye kala ko kira ko juhudul muqilli mɔgɔ min bɛ yen n'a b'a yɛrɛ forse ka fitinin sɔrɔ dɛ a bɛ tila ka sarakati bɔ a la a b'a yɛrɛ forse a ka wɔsi kɔnɔ ka dɔɔnin sɔrɔ nka a bɛ tila ka fɛn bɔ ka di minnu b'a ni dugumana cɛ k'o de ka fisa ka tɛmɛ sarakati bɛɛ lajɛlen kan donc halisa hali n'a tɛ bukari kɔnɔ a bɛ bukari ka babu ye a bɛ se ka a seereya. Nka bukari bɛna halisa min ye k'a ka babu kuma jamana ye k'a fɔ ko foli k'o cari o ye limaniya ye ani amadu ye kumakan minnu fɔ nin ye fɛn saba bɛ yen n'i y'o sɔrɔ ɲɔgɔn kan k'e ye limaniya sɔrɔ a bɛ dalilu min ta a la filɛ ko a y'a minɛ kutɛ b'a la. Kutɛba fana ko halisa ni k'olu y'a minɛ lesu de la ibn Saad ليس يا من أغشك منا وتقى يزيد بن أبي حبيب وفنا من أبو الخير لا ويا من أصحاب منا عبد الله بن أمر ابن العاص على جنان يعني أني أفاب بلا جنبه ko jarare nuna kazala krayi nina akwala krama ayyul islam khair ko islama baraj min heraka bunabe islama kuno baraj min be na heraka bu ya na baraj kam baraj min si sawot mala krayi nina nuna wala ta kauli ka kedi wala krayi nina nuna ko nuna jiyan kalsa obe chama ne yini baraj re yini na furan kalsa doro bake to kuma baraj min islama ko na a heraka cha na baraj kam رسول كما ايه سمان كيكا فانتام دوني فانتام مسكينو تيكموني بين يغور سانكا دينما مالغور دينما ناتوما دينما مغم ترى بالله بعد ما ترى بالو دام ومن اقول كاوس اسلاما كنا وقت ما برا بلا دين غبر جلا اني فرايبه مغم يندو سلام بلاكا يتمندو سلام بلاكا بس ندوغا سلام بلاكا مغم يندو ده nada munda meta ma salatulla nabe jama mi sigile do abulu fo na tu da be tana ire rasulu gumi kalta ibe salam la jonga man arafta wa man lam ta'rif ibe munu do ulufu ite mi do ufu ba be fo ibe fo fe no baaji sara dala ogmana e bugare ka shahidu fe ne ka foku salamu charmi ko islam yaade salamu charmi ko islam yaade ogmana bukhari babu laula kanani hadisai yani maktu yamin dana yani amarla katlaka yani hadisa marfu fana nasa numara ka post salamu acharni wode salamu ay wal maslama dodo wal malimana dodo la kanu rabu la jini salamu la bidamu wa salamu la bidamu wa salamu la bidamu wa salamu la bidamu wa salamu la bidamu wa salamu la walma mugumi nabi ala kota ke ga fanga ba ba chari adala kota ga mugutala tara ga ga kuzu ke salam na ngabla munisti pase mugota wa dilla ga ke u bana ga tara tara na sanjar ke rora usti gina kana ka bo tabugat munamina mugumunu mata ke rora ben na kana ga lu jira ira ya ni mata ni ne yake ya ni mata ni yake kangalon tiga tiga tara ku yera bo nga mɔgɔ saba sɔrɔ la minnu nana kana tiɲɛ fɔ ka fɔ ŋɔni ma ta koyi darula tɛ dɛ a ma janya ma ta dɔrɔn a banna u ye tiɲɛ fɔ u ma sɔn ka nkalon tigɛ nka tɔw ye nkalon tigɛ ala kɛra ye tɔw to yen o tuma ala kɛra dimina mɔgɔ saba in kɔrɔ k'a f'u ye sabaw ye ko mɔgɔ si kana kuma ni mɔgɔ saba fɛ bɛɛ k'i tigɛ o la hali n'u ye salamu bila a kan'u laminɛ hali n'u y'aw fo a kan'u laminɛ o mɔgɔ saba in kurunna madina fo ka dugu kɔrɔ o la tile bi duuru halu gara la kala kala ba munun ta ta fe ku yanya la dona yo ge dalu ka fo bira mo ko cheni ngala ala so sala mo ko mo ko te kala ka dine respecte kana salamun blaka halla salam la kana la me iba ko aga tabule kama kada ni hada sai ka fo ba mun na kle bidru ka fe ala na aji sa ka fo aya paru ma ba mun na kada ka tro ku wele ka fo mo ko ku fo sita bura mo mo be bira ba mi kene ka te mo lan bira da wa kala ngana nuno salam mo ngana je no ye kuma te ko ka salam yira lan ala ka mara je tu ne babu mo ngani kelna e bugaru to ka da ko kufran al asir mo ngam be je wala nyuma do maliya so je be nyuma ngai ngata do dimana hera ga chugo chugo dundula na e tona ni mo so dro kuma kunta nda bora mɔgɔmite ya mɔgɔ ka ɲuman dɔn a t'a cɛ ka ɲuman dɔn a siru de furucɛ a tɛ cɛ ka ɲuman dɔn i bɛ effort kɛ ka fɛn bɛɛ k'a ye nka a t'i ka ɲuman dɔn wa kufuru don na kufɛ ani kafiriya dɔ bɛ yen kafiriya tɔgɔ b'a la nka kafiriya yɛrɛ yɛrɛ tɛ parce que kafiriya ye fila de ye kufuru amali bɛ yen kufuru itikadi bɛ yen amali ye jumɛn ye mɔgɔ dɔ bɛ ka baara dɔ kɛ kafiriya baara don nka a yɛrɛ tɛ kafiriya o bɛ yen mɔgɔ ka laɲini y'o de ye yan nɔ kufuru don na kufuru a bɛ fɔ ko a bɛ ka kafiriya baara kɛ nka kafiriya tɛ mina ka silamɛya tiɲɛ nka kafiriya dɔw bɛ yen o b'i ka silamɛya tiɲɛ yɛrɛ donc bukari b'a fɛ ka yɛrɛ ta ka fɔ kafiriya tuma mana yɔrɔ yɔrɔ a kana bɛɛ kɛ k'a tigi bɛ kɛ kafiri ye ka bɔ silamɛya kɔnɔ bukari b'a fɛ k'o de yira sisan na fara fe muna kafa ne kafiya ne kafiya a bete mu ga musulmi a kuma ina fa na ku na kunin muhammad kiti ganin qur'ana fa wala ka hum kafirun fasikun zalimun muna ba ta ba ku be tafsirla mun kasir ko na ka fa kufrun duna kufrin zulmun duna zulmin muna kafiya mino kafiya bilal bate muhammad kiti ganin qur'ana a bete ne kafiya de ne jama'a ma fa ma ke mi sa ka te da ma ina ke bara kafiya ya la a kuma buri de ka mani mukan bana ka kritika din qur'ana ye abulu qur'ana ra te kinye dora lam le kafta nay bole kafiya ye no ma ke bara san me famo de bana ka ke o te kafiya de o te kafiya ye hola bugar ba to kuri kafiya be te abulu le bai do ya kitini ye do ya abulu le bai ala ka ti kafiya dora de mo har karon nanana umnana sabata la busel do kudra la jinan dama ako ayam na la kra fe man ci bama har sa bukhari am ne mbogo na abdullah ibn maslama ta o ko am ne imam maliki la maliki am ne zaid ibn aslama na zaid am ne ata ibn yasar la oya mene mugamna abdullah ibn abbas ala jinando ani afama aleko kala kra ko non sibama ko ala janama yiralera ala kra de apote ko ala janama yiralera ay janama yi ka konna be temba kono ka be kala tra soro janama kono mununga chai kosme kosme ko musode wulle ka cha janama kono yakfur na yani kafiriya kuma fara yabu kafiriya ka kafira jimano wala jiman da maliya fasira tare ma ta tsiro ubara ka fa kafiriya mun nan halkan ko na gono abete kafiriya bilbile bai abeto yi to bona ku kafiriya ko da wala jiman da maliya sawo kala kala ma kale ga kuma info ube kafiriya ala ni mawa sai ko muso be to kuma gono ku kafiriya ke kafiriya su jimano yanu be kafira la de mawa ah ala tra ko tele ku be kafira o chode ma ko tu che ba ni mando kafira ko ya wala ni mando wala yare u tu che ba ni mando ani ni wa o te ni mando be ni ma wala ni mando wala ya mana ni mando mu te ya ta do kori si bere ga nyumanga yi musoye isi bere ga nyumanga daharu mu fara isi be e hinne ma be ga nyumanga yi na do ngene ndoro yi ga fe ngala mi badi o mana ba fe ko ga wale furli ma kala ma hera hera anyala fi muso ga tabulo bi ka bi furli ma ma hera to bo wala nyumanga mara ne ce wala ne ko de ko to ka ta tsuma ko ngala ile me shahide me bukhari ko no kafira kuma mun nuna hadisani qur'ana ko na kana daga ka tigla mugo be bodi ne ko abeto yi ko ko ta ko kufurun duna kufur kafira do be uluka dogo o te kafira be ba ka mo wakka na ce o kafira o be ne babu rai libara ka foko ala so ko jahiliya jogodi na fara jahiliya jogo akura ta ka tigla kafira re patre fulo jahilu ku kafira jan islam kana moluka jugo bete mo gobo islam yala bogar ba to ko dira islam abi fo jugo do ma harsala ka fo no jahila jugo e kana o tigi ni sije ka tina ko kafir pa se ko jahila jugo ke abi ko rato e o man ko o ala ko ta ke baga nun te ka kafir e de fo na so e fla na fa bogar ka kuma fa ala ko ta ke la nun hal na so ka wayra do ke baga o te kafir ya me kabaira do abse ga do tasma ko nayre atigim tira tasma so nay nga tigla mo te kafiya fasi kabaira mo do tasma ko nan kafiya mo do tasma ko ucu ko tigle tasma ko kabaira mo gami do bina bo me kafira ni do ti bo kabaira mo gami do ale be bo me mushriku ti bo donc be do na tasma ko nan do bo do ti bo o da difference o kama ka tana ti ko tigla mogo kiri ka lo ka kabaira ke kiba ka fiya jamana mogo jere no namara to islam ewa namara mogo islam na chewa kabaira kondo funa namara daga jamba ki re islam ewa nin bɛɛ bɛ fɔ jamana in kɔnɔ. Ale ni mɔgɔ dɔ ye jɛra ko dɔ ma dɔrɔn fiɲɛ yɔrɔ tigila dɔrɔn ko karisa yɛrɛ ko silamɛ tɛ koyi, ale bɛ bɔ silamɛya la a yɛrɛ ma ten. O de ka ca jamana in kɔnɔ parce que n'ale jɛra ko dɔ ma o ma ɲɛ min kan a b'a fɔ k'ale bɛ se ka bɔ silamɛya la i n'a fɔ silamɛya ale ta ye, o dun cogo tɛ. Madama ni kafiriya tɛ, min mɔgɔ silamɛya cɛ ni musulika tɛ, a bɛ min ye jurumu na a bɛ jurumu sɔrɔ, n'a ye ala jɛ a b'a ɲagata ala bɛ se k'a kɔma yɛrɛ, n'a ɲagata a bɛ se ka bɔ tasuma kɔnɔ fana parce que a ka jurumu hakɛ a ma se fila ma fila ni kafiriya hakɛ ma. O la Bukhari b'a fɔ de la ka fɔ ko ala kota ye jahiliya jogo ye nka a tigi tɛ kafiriya. Ala kira ka kuma kama ne mana ci ba ma. A y'a fɔ saba dɔ ma Abu Zar ma ko jahiliya jogo bɛ e la, o ko dɔ ko Abu Zar bɔra silamɛya la, la ko dɔ de bɛ o ma bɛn, a ko jahiliya jogo bɛ e la, a ye jogo dɔ kɛ jahiliya jogo dɔ nka a ma bɔ silamɛya la dɛ. Nin fɔra Abu Zar ma. Ani ala y'a fɔ ala min kɔrɔtalen don suratu Nisa'i la inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi, k'ale ti yafa jurumu min kɔ dɛ, ale ala ti yafa min kɔ fiyewu, n'a t'o yafa mɔgɔ ye o de filama fiya ye. Ne kɔni sara n'o yafato la tasuma kɔnɔ khalidina fiha abada, ka tila ka fɔ ka da ka wayaghfir ma duna zalika liman yasha, nka ni min tɛ filanka fiya bɔ sa n'o jara a b'o yafa. O de la jurumu tɔ ni filanka fiya tɛ kan ka ti kafiriya sikuna jara ye k'a b'a yafa. ألا غير فامبلا جيمو بغارك لما من بابو يندنا أبناني حرسامي كوكي غاج جغرما دونو أبايا من المغامنا وطغر سليمان بن حرب وفنايا من المغامنا وطغر شوبا بن الحجاج وفنا من أغا شبولا واسل الأهدب عليكم أبو قال يا من المغامنة معرور بن سويدي قال لي أبو زار يوغي عرب ذا ويرد وطغي كان يوغي ويرد ويأسرو كمبلة باكنا فيني بلغيني كلسي كلوري كلوتي كمبلة وا كمبلة باكنا أغا جوغي مبار نفه أو كمبلة يوغنا بو فنكنا أيا فرم فيني منا o ɲɔgɔn b'a ka jɔnkɛ fana kana yɔrɔ o sɔrɔ man di dɛ. E ka jɔn ye nɔ bɛɛ ka fini fasɔn kelen don bazɛn irisi bɛ kana bɛɛ ka jɔn fana kana, hali baarakɛden min tɛ jɔn ye mɔgɔw tɛ sɔn ka a ka fini ɲɔgɔnna don kana, kuma tɛ jɔn ma. Jɔnkɛ parilen don Abu Zar yɛrɛ parilen don kɔnpilɛ b'u fila bɛɛ lajɛlen kana. Ale y'a Abu Zar ɲininka ko mun y'i bila n na e k'i pari i ka jɔnkɛ fana parilen don a bɛɛ ye kɔnpilɛ kelen b'a bɛɛ kana parce que o ye man di mɔgɔw t'o kɛ. O de la ale y'a ɲininka ko mun y'a to a bɔ o kɛ. O tuma na ko ale ye dɔ de nɛni yann'a laɲini a y'a ka jɔnkɛ nɛni ka tila k'a lagosi n'a ba ye. E ba ye karisa de walima e ba ye farafinna ɲɔgɔnna ninnu ka kuma jugu fɔ e ba ye jɔn de walima e ba ye nin mɔgɔ fasɔn de. Ale y'o ɲɔgɔnna de fɔ a ka jɔnkɛ ma. K'ala kɛra fana ka ma ko Abu Zar e bɛ mɔgɔ nini fo ka don a ba la ka nini fo ka tila i ma dan a nini ma fo ka tila ka don a ba la ka lagosi n'a ba e b'o de kɛ. Ko ja e mɔgɔ min jahiliya jogo de b'e la y'a ye ala kɛra fɔ Abu Zar ma ja jahiliya jogo de b'e la parce que jahiliya de b'o kɛ ka mɔgɔ nini i ma dan o ma fo ka tila ka don a ba la. E hali mɔgɔ hɔrɔn bɛ ɲɔgɔn na walasa ka mankutu tiɲɛ karisa jɔnw don hali n'a sɔrɔ jɔn tɛ walasa ka dawula tiɲɛ mɔgɔw ɲɛkɔrɔ an ka dugu jɔn de karisaw ye walima karisa ɲamaden don ka lagosi dɔrɔn ka danbe tiɲɛ mɔgɔ in na ka sɔrɔ tiɲɛ tɛ nin bɛɛ bɛ kɛ jamana in kɔnɔ. Hali n'a sɔrɔ tiɲɛ don a ma kan ka kɛ kuma t'a nkalonnama ma, hali n'a sɔrɔ tiɲɛ don k'a bangebaga b'o cogo la i ma kan ka fɔ kuma t'a nkalonnama kɔni ma sa. Ala kɛra ko ko jahili jogo de b'i la ka mɔgɔ nɛni fo ka tila ka don a bangebagaw la. O tuma na ala kɛra ko ikhwanukum jɔn minnu filɛ nin ye n'aw balimaw don khawalakum ani ala de y'u don aw bolo aw bolokɔnɔfɛnw de don ala de y'u di aw ma ala de ye jɔnya sariya sigi k'u di aw ma n'o tɛ i ka cɛya tɛ o aw ka jɔn don aw ka bolokɔnɔfɛnw fana don walima aw ka baarakɛlaw don. Ala yɛrɛ de ye jɔn ninnu don aw bolo aw ta wuye baw sagola a b'u bila baara la u b'a kɛ fana o fana ma kan ka u nini ka tila fo ka taa don bangebagaw la ma kan ka kɛ malakura ka bon zari ma ko mɔgɔ mɔgɔ ni balima dɔ b'i bolo jɔnya na i balima dɔ a bɛ adamaden de o tumana i bɛ suma min dun a to a fana ko ɲɔgɔnna dun e kana suma dumanmaw dun ka goman d'a ma walima i ka suma dun k'o tɔ d'a ma a tɛ kɛ ten i bɛ min dun a fana b'o ɲɔgɔnna de dun o tumana i yɛrɛ bɛ siri min don i b'o ɲɔgɔn kala fana a fana b'o ɲɔgɔnna de dun e bɛ bazɛn don e bɛ tila ka kɔrɔlen d'ale ma o tɛ kɛ ten i bɛ min dun i b'o ɲɔgɔn de kala a fana b'o ɲɔgɔnna de dun. Wa kana forcer ka bila baara se ka baara min fana bɔ o fana tɛ kɛ ka bila baara se ka baara min na a tɛ kɛ ten fana i b'a bila baara la a fanga bɛ se min na de mɛ se min na kana bila o la. Ɔ n'a y'o bila baara la u se ka baara min na i yɛrɛ b'i bolo don a la a fɛ k'a dɛmɛ de o bɛ kɛ ten de o tuma wɛrɛ k'a fɔ an bɛ jɔn minɛ cogoya min na o t'a minɛ cogo ye jango nin wagati baarakɛdenw minɛ cogo la kɛ baarakɛden minnu tɛ jɔn ye a tɛ sara dɔ la waa kelen ma kalo kɔnɔ nka a bɛ ko bɛɛ y'a ɲɛna fo n'a kɛra hɛrɛ ye a tɛ sunɔgɔ ni patron ma sunɔgɔ patron kun n'a kun na a tɛ lafiya a tɛ sigi su a tɛ sigi tile wa jogo bɛ bamakɔ musow la fana kalo kelen kalo fila kalo saba kalo naani juru b'a la a tɛ se k'a sara a bɛ nkalon tigɛ k'a ka remorque ta ka na k'a ka fini dɔ siɲɛ ka taa a b'a yɛrɛ ɲini ka ja a ka sara bamakɔ musow b'a kɛ ten de taa n'a ye ba kaso la ko n nana taara sugu la an nana sɔrɔ an ka remorque ta ka n ka tan ta nkalon yɛrɛ k'a sɔrɔ paseke juru b'a la a tɛ se k'a sara baarakɛden b'a yɛrɛ ɲini sa a ka sara in cɛ de a b'a yɛrɛ ɲini ale k'a bila ka to ka dugu la dɔrɔn a banna ne ye bamakɔ yan bi ala ka limaniya d'a ma donc n'i ye jɔn minɛ cogo ye ala ka n'a ka kuma na a kan ka minɛ tan de i bɛ min dun a k'o ɲɔgɔnna dun i bɛ fini min don a k'o ɲɔgɔnna dun yɔrɔ baarakɛden min tɛ jɔn in kɔnɔ o kan ka bonya de ala ka limaniya d'a ma. Ala ka kuma kama ala nukura talen do. Ala ko ni mumuni fila kɛlɛla a ka jija a ka fɔga bɛn munu ɲɔgɔn cɛ mumuni fila olu mana kɛlɛ a ka fɔga bɛn kɛ ka se ka kɛlɛ bɔnu ɲɔgɔn cɛ. Ko nka ni kelen zan tɛmɛ yanni nizɔri binna dɔ kan mumuni fila bɛ ɲɔgɔn na nka kelen bɛ binna kelen na o tuma binkanikɛla in silamɛw tɔw ka kan ka fara ɲɔgɔn kan k'o de kɛlɛ fo k'a lajigin tiɲɛ ma cogoya min na mumuni fila bɛ kɛlɛ la o mumuni fila in a yɛrɛ k'a fɔ kelen de bagara bɛɛ ma k'i k'a kan ka baga ma k'i k'a kan o tuma na min ye kɛlɛkɛla ye n'o binna bɛɛ kan silamɛ bɛɛ ka kan ka fara ɲɔgɔn kan k'o de kɛlɛ k'a bɔ bɛɛ in kan ni sulhu kɛra kuma kɛra n'a ma sɔn fɔga bɛɛ ma bɛɛ ka kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛlɛ n'a fɔ min bɛ ka kɛ Yamani bi. Nin bɛ ka yamani bi o bɛ nin hukumu de kɔnɔna na siya ninnu buti ninnu de taara baga gouvernement ma k'u bɛ fanga tiɲɛ ko paseke jamana in bɛ cogoya min na ko ni a jamana ye jamana min ye ko a masakɛ ma kan ka kɛ foyi ye fo Huseni bɔnna ni Huseni bɔnna ten mɔgɔ ma kan ka silamɛ jamana mara n'u ye yamani minɛ ko o président ye Huseni bɔnna ye Saudi Arabie tila ka minɛ ko Huseni bɔnna ye ka baga gouvernement ma fo ka wuli diya ko ala Huseni bɔnna sigi a nɔ na siyaw de don Huseni ninnu o kɛra min kɛ. Deliw kɛra k'u ka kɛlɛ dabila o ma sɔn min kɛ a bɛ wajibiya silamɛw bɛɛ ka wuli sisan k'u kɛlɛ o diyagoya de kuranaya de y'a danbe ye bɛɛ ka kan ka wuli k'u hali Mali yɛrɛ ni mɔgɔ bɛ se k'u dɛmɛ k'an ka taa de parce que kuma kɛra k'u ka dabila o ma sɔn gouvernement sigilen bɛ a bɛ ka diinɛ kɛ fana o bɛ ka silamɛ bɛ jamana kɔnɔ foyi tɛ ni diinɛ cɛ ka taa baga ma dɔrɔn k'u bɛ yen k'u se nin bɔnna dɔ ka sigi o tɛ binkani ye n'a ma sɔn fɔga dɔrɔn a bɛ kɛlɛ o diyagoya de kɛ o de la Saudi silamɛ jamanaw wele k'an ka fara ɲɔgɔn kan an k'u kɛlɛ. Sawura bɛ ka kɛlɛ kɛ ni kɔnɔnaya de ye mɛ minnu t'a dɔn olu kɔni k'u bɛ ka binkani de kɛ ni kɛlɛ kɔni dabɔra kɔni siga t'a la dɔw bɛ faga faga hali n'olu sen tɛ kɛlɛ la o kɛlɛ cogoya de ye o nka lahara bɛɛ bɛ wuli n'a ka ŋaniya de ye dɔrɔn o de y'a cogoya ye n'o tɛ binkanikɛlaw don o kan ka kɛlɛ de o de y'a cogoya ye ala ka limaniya d'a ma. o kuma n'u seginn'u kɔ binganiŋɛlaw ni u seginna kɔ o kumana a bɛ kuma u ni ɲɔgɔn cɛ ni tilennenya ye walasa kɛlɛ ka ban cogoya min na. Ɔ mɔgɔ o mɔgɔ mana tilen fana ko ala b'o tigiw de fɛ ala ka kɛ tilenbagatigiw ye. Ala ye jamakulu fila min wele ko muminu yanni ala ko ni muminu fila kɛlɛla ala y'u bɛɛ wele ko muminu wala ka fɔ muminu fila bɛ kɛlɛ ni muminu fila kɛlɛla mun ye binganiŋɛla ye n'u ma sɔn ka segin kɔ daga fara ɲɔgɔn kan k'o tigilamɔgɔ kɛlɛ walasa a ka segin tiɲɛ ma wala ka fɔ silamɛ fila mana ɲɔgɔn kɛlɛ ka ɲɔgɔn faga o t'u bɔ muminiya tɔgɔ tɛ se ka b'u la n'o ye. Bukhari ni babu in na tarjama na ka da kun jumɛn kan Ali ni Muawiya ka kɛlɛ min kɛra siyaw de ko Muawiya ka jama ye kafiru ye ale ka mɔgɔw de ye silamɛ ye ka sɔrɔ a bɛɛ ye sahabaw de ye a bɛɛ ye silamɛw de ye siyaw y'a kiri ten de ale ka mɔgɔw de ye silamɛ ye dɔw ninnu ye kafiru ye kɔrɔnaya ye min fɔ o to ye ni mumuni fila kɛlɛ a bɛ kuma u ni ɲɔgɔn cɛ de ala m'a fɔ ko mumuni fila mana kɛlɛ ko fan dɔ ko o kafiriya la a ma fɔ ten paseke mun y'a t'u kɛlɛ la bɛɛ jinɛ fan dɔ aya dɔ de faamu n'i ka faamu cogo ye ka mun fara ɲɔgɔn de nana kɛlɛ nka a t'a tiga silamɛya cɛ sɛw y'a faamu cogo min na o t'a cogo ye ale ka jama ye silamɛ mɔgɔ y'a ka jama yɛrɛ a bɛɛ ye silamɛ de nka fili de nana o de y'a tun sera ɲɔgɔn ma o de la ala y'u bɛɛ wele ko mumuniw. Alisa dɔ nana la Bukhari min ka dalile mɔgɔ min y'a lakali Abdulahi ibn Mubarak de y'a lakali Abdurahman ibn Mubarak o y'a minɛ Hamad ibn Zayd la o y'a minɛ Ayuba la a y'a minɛ Yunus fana olu bɛ y'a minɛ Hasan na o tuma na Hasan Basri fana bɛ y'a minɛ Ahnaf ibn Qais la. O tuma na Ahnaf de ko k'ale taara k'ale bɛ taa cɛ in dɛmɛ a ka min Ali dɛmɛ Yumu Jamal don k'ale ba tun b'a fɛ ka taa Ali dɛmɛ kɛlɛyɔrɔ la. Ale ni Abubakara ta de bɛnna sira la o ye sahaba dɔ ye Abubakara ta ni Abubakar Sidiki tɛ kelen ye Abubakara ta ale tɔgɔ ye Abubakara ta dɔ in tɔgɔ Abubakar Sidiki Abubakara ta mɔgɔ b'a dɔn ni halisa mɛ kosɛbɛ kosɛbɛ min nana retard la k'u to ruku la k'a biri ka sɔrɔ a ma se safa la o sahaba kelen tɔgɔ ko Abubakara ta o de filɛ ka o de bɛna nin kuma in fɔ. Abubakara ko Ahnaf ma k'i bɛ taa min ko mi taa tiɲɛ ne dɛmɛ a kami Ali ma a ma Ali tɔgɔ fɔ yɛrɛ la dɔrɔn ko mi taa tiɲɛ ne dɛmɛ a kami Ali de ma ko sabakɛ ka ma k'a ka segin k'a kana taa dɛmɛ. K'ale y'a mɛn ala kira fɛ kira ne mana ci bama ko ko ni silamɛ fila kɛlɛ ni mure marimafɛn ta ka ɲɔgɔn kɛlɛ silamɛ fila min fagara ɔ min ye fagali kɛ k'u bɛɛ bɛ taa tasuma kɔnɔ silamɛ fila n'a ye maramafɛn ta ka ɲɔgɔn faga min sara u bɛ taa tasuma kɔnɔ min y'a kɛ o taa tasuma kɔnɔ o tuma na k'a k'i segin bɔ a la kana taa mɔgɔ si dɛmɛ paseke munna o bɛɛ gurupu fila bɛ silamɛ de. K'ale ko alakira ma k'ala ka ci de ko fagalikɛla kana taa tasuma kɔnɔ paseke munna o fagali kɛ o bɛ taa tasuma kɔnɔ ɔhɔn mɛ min fagara o ka tasuma gɔndo kun y'a jumɛn de k'ale alakira ye ɲininka na. Ɔ kɛra ko k'a fana tun b'a fɛ ka dɔ in faga de a ma sɔrɔ de o n'a fana tun y'a sɔrɔ mun ka taa faga o tumana mun y'a da tasuma kɔnɔ ŋaniya min tun b'a la mɔgɔ bɛ se ka tasuma sɔrɔ ne ka ŋaniya ala k'an bɛ kisi a ma. O tumana Bukhari halisa in na shahidu laɲini jumɛn kama o de ka yira ka fɔ silamɛ fila ka ɲɔgɔn faga tɛ dɔ kafiriya hali n'u taara tasuma kɔnɔ o t'u tɔgɔ kɛ kafiriya o t'u tɔgɔ don kafiriya kɔnɔ. O tumana o bɛɛ ye silamɛ nka fitinɛ de nana u ni ɲɔgɔn cɛ dɔrɔn a banna. O tumana n'i ko n'u taara tasuma kɔnɔ k'u ye ɲɔgɔn faga min fagara o ka tasuma kɔnɔ dɔ ɲuman ŋaniya o la mɔgɔ bɛ se ka baara ɲuman baraji sɔrɔ n'i ka ŋaniya ye i bɛ se ka jurumu fana sɔrɔ n'i ka ŋaniya ye o de y'a to yanni i bɛ taa tasuma kɔnɔ ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma. Nin ye baabu wɛrɛ ye Bukhari y'a yira k'a fɔ kafiriyaw tɛ kelen ye kafiriyaw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɔw y'a girimanba ye o bɛ ka diinɛ tiɲɛ dɔw yɛrɛ ye kafiriya fi de o tɛ ka diinɛ tiɲɛ a ye zulumu fana na ten ni mɔgɔ min ma kiri tigɛ ni kuranɛ ye ko wulaye ka muzu ale mɔnɔ o tuma na o zulumu min filɛ nin ye dɔw b'a kɛ musuluka ye a bɛɛ tɛ kɛ musuluka dafalen ye a dɔw bɛ kɛ yanni ala sɔsɔ sira dɔ ye o de baabu filɛ nin ye. Palestine tara ayi kurana ye min fɔ i b'a sɔrɔ i m'a faamuya de ko ni silamɛ fila kɛlɛla ni kelen binna kelen kan a ka kuma u ni ɲɔgɔn cɛ n'a kuma u ni ɲɔgɔn cɛ tumana min na binkani wɛrɛ n'a ma sɔn ka segin kɔfɛ a bɛɛ ka jɛ k'o kɛlɛ i kuma lasunu faamuya ni silamɛ fila kɛlɛla kurana kumana silamɛ fila ta de kan nka silamɛ ni kafiri ta o tɛ nin baabu ye i kuma faamuya ni silamɛ fila kɛlɛla i ye min fɔ subagatu bɔra a bɛ se ka mɔgɔw ɲagami sawuda y'a sen don nin na munna ma tɛmɛ palestine ta la ka taga yahudaw kɛ parce que olu ye kafiri yan nɔ silamɛ fila de tara tɔgɔma silamɛ fila mana kɛlɛ min mana kɛ binkani kan a bɛ kuma a fɛ n'a ma sɔn a bɛ jɛ k'a kɛlɛ mɛ kafiri ta bɛ kɛ ni jihadu de ye o tɔgɔ jihadu o tɛ nin yɔrɔ o jihadu de ye kafiri bɛ kɛlɛ ni jihadu de ye i y'a faamuya jumɛn e bɛ ka silamɛ ni kafiri ta ye jihadu de ye jihadu sharitiw de b'a la i y'a faamuya sharitiw bɛ jihadu la fɔlɔfɔlɔ a k'a sɔrɔ silamɛw forisiw b'aw la a bɛna jugu min kɛlɛ k'a bɛ s'a la sadam israyɛli la o y'a sharitiw fɔlɔ de ye o ala kɛra ye san mugan ni tan ni saba kɛ makan a ye kɛlɛ kɛ yan a ma jihadu kɛ munna parce que a fanga tun t'a la ala kɛra nalen madina a ye silamɛw de wele ka na k'a bɛɛ ka na a bɛ yɔrɔ dɔ wajibi la bɛɛ kana bɛɛ nana min kɛ a ye fɔri sɔrɔ sɔrɔla ka kɛlɛ kɛlɛ donc jaru sarti de fa fanga kɛlɛ n'a fanga tilatɔ n'i y'a kɛ o waati la tunu ni sawuda ye kɛ israeli kan sisan ameriki bɛ israeli dɛmɛ farasi b'a dɛmɛ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'a dɛmɛ ne tɛ y'a faamuya donc jaru sarti de a ka sɔrɔ a fanga b'i la n'a fanga t'i la dɔrɔn i b'a to yen f'i ka labɛn o tuma labɛn t'u bolo k'u bɛ se ka israeli ta kɛlɛ kɛ o donc olu ni kiti tɛ kelen ye i y'a faamuya. ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد نورتا إيرانا ألا قد ن